redakcję Magda Trzaska. Dziękujemy i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Na zegarze czwarta. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Już teraz muzyka nie z koncertu, a z płyt dla tych, którzy już są na nogach oraz dla tych, którzy jeszcze leniwie przeciągają się na łóżku. W jednym z artykułów, który czytałem na temat tego powrotu i tej produkcji, napisane było: super trio znów w akcji. No bo to super trio. Burial, Thom Yorke i Four Ted. 10-11 lat temu pierwszy raz tych trzech artystów spotkało się ze sobą, ale było to bez szumu. To, co wtedy wydali, odbyło się bez jakiejkolwiek reklamy, bez jakiejkolwiek zapowiedzi, no bo oni tacy są. I w 2020 roku, po 11 latach, po 10 latach w Londynie, nagle w sklepach, w trzech sklepach pojawiła się limitowana seria tajemniczych singli. Po cichutku, z klasą, ale bardzo proszę. Zresztą nie dziwię się, na przykład Burial znany jest z tego, że niekoniecznie się pokazuje publicznie, niekoniecznie występuje, niekoniecznie gra. No i tak to wyszło. His Rope. Na początek naszego dzisiejszego spotkania, szanowni państwo, w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, którą tę audycję zrealizuje Halina Leszczyńska, a ja nazywam się Michał Grabkowski. Będziemy z państwem do szóstej, a teraz idziemy do kina. Jest rok 1996. Trójka Budzi Jazz and Bass oraz od jakiegoś czasu nasze horyzonty w stronę muzyki elektronicznej się poszerzają i tak będzie z tygodnia na tydzień, chociaż jakby przyłożyć dobrze ucho do tych około gatunkowych kompozycji, no to gdzieś zawsze ten bas wychwycimy i gdzieś zawsze ten jazzik w tle będzie. Ja tylko powiem, że mogą państwo napisać do audycji michał.grabkowski@polskieradio.pl. Z przyjemnością odbiorę korespondencję i przeczytam oczywiście michał.grabkowski@polskieradio.pl. PR, rok 1996, Trainspotting, tak, fanom muzyki, fanom popkultury, fanom sztuki o tym filmie opowiadać nie trzeba i słuchaczom Trójki również, więc o filmie mówić nie będę. Powiem tylko o pierwszej ścieżce dźwiękowej, bo wyszły dwie, pierwsza w roku 1996, zaraz po premierze tego filmu oczywiście, na niej 14 utworów wykonawcy, jeden lepszy od drugiego i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj do tego właśnie soundtracka zajrzymy na początek naszej audycji Trójka budzi Jazz and Bass. Przed chwilą Left Field, ale przygotowanych mam jeszcze Primal Scream. No i mimo tego, że mamy takie czasy, że o te formy rozrywki bardzo ciężko, to my i tak w audycji Trójka Budzi Jazz & Bass znaleźliśmy się w kinie. Rok 1996, Trainspotting. Czy my dzisiaj jeszcze będziemy w kinie do godziny 6? Nie, ale z innych atrakcji na pewno mogę Państwu powiedzieć, że premiera, wielka premiera dzisiaj przed nami do godziny 6, druga lekcja historii muzyki z Manchesteru, no i na koniec udamy się na winobranie. Teraz mamy 22 minuty po godzinie 4, byliśmy w kinie, ale nie tylko w kinie, bo i w pociągu, w takim przedziale dla leżakujących, więc pomału będziemy już atmosferę w Trójka Budzi Jazz & Bass rozkręcali, bo zdaje się Państwo już niedługo niektórzy muszą wstawać. Przepraszam, no to teraz duet Bicep z Belfastu. Przepraszam, Andy Ferguson i Matthew McBrayer. Przygoda z nimi w tej audycji rozpoczęła się dokładnie tydzień temu, kiedy opowiadałem, że wytwórnia Ninja Tune zaczęła się uśmiechać do audycji. Jeszcze raz użyję tego sformułowania. No i prezentując nowości z katalogu tejże właśnie, słuchaliśmy zapowiedzi ich albumu, który ukazał się wczoraj, a zatytułowany jest Isles. Ale zanim my będziemy tego albumu słuchali sobie tutaj we wczesne poranki sobotnie, no to proponuję, abyśmy sprawdzili, w jakiej formie i w jakiej kondycji panowie z Bicep byli w roku 2017, kiedy ukazał się ich debiut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i proszę bardzo, jak nas dopieścili, no bo i połamane było, i było troszeczkę basu, czyli wszystko to, co w tej audycji lubimy najbardziej. Spokojnie, spokojnie, na jazz jeszcze przyjdzie dzisiaj pora. Do 6:00 mamy czas i jeszcze trochę dobrych propozycji przed nami. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą, że państwo się budzą, no to pięknie. Państwo się budzą z Trójką, no to jeszcze piękniej. Bicep, album Bicep z 2017 roku, Ayaya i Glue. To dwa fragmenty z tego debiutanckiego krążka duetu z Belfastu. A teraz utwór, i to dziwnie zabrzmi, który wybrzmiał tydzień temu, ale wybrzmiał w zupełnie innej wersji. Mowa o Believe, artysty, który nazywa się Goldie. To jest utwór z 1998 roku, który ukazał się na płycie Saturn Return, ale dzisiaj będzie w wykonaniu i w aranżacji kogoś, kto co jakiś czas pojawia się w Trójka Budzi Jazz and Bass, bo robi super sprawy, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o komponowanie, jeżeli chodzi o DJ-owanie. Mowa o Fotku, który dotknął piosenki Believe i na stronie A singla z tymże utworem ten remiks się zamieścił. Posłuchałem go tydzień temu i pomyślałem sobie, że dziś on musi być z nami. But I'm a Tydzień temu w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Ci z Państwa, którzy byli przy radiu, byli świadkami tego, jak Groove Rider, DJ z Londynu, pionier gatunku drum and bass, zremiksował Believe Goldiego. Dzisiaj Fotek, proszę bardzo, w takiej połamanej neo-soulowej wersji, ale jakże ciarki mamy teraz pewnie wszyscy na plecach. Tak wcześnie rano, 21 minut do godziny 5. Serdecznie witam wszystkich tych z Państwa, którzy dołączyli do naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Teraz Martin Gore. Tak, Martin Gore z Depeche Mode. On znowu solowo zaczyna działać i właściwie mamy jego kolejny singiel z nowej płyty. Thank you. Kolejna, która to już wielka trasa Depeche Mode, skończyła się prawie 3 lata temu, Global Spirit Tour, no i spędza sobie w słonecznym Santa Barbara Martin Gorczas, no i w studio powstają jego kolejne nagrania. Epka ukaże się 29 stycznia, czyli za tydzień. Zatytułowana będzie The Third Chimpanzee. Tak, Howler, to jest druga propozycja z tego właśnie wydawnictwa. O proszę, jaki bas. No ale przecież bas lubimy między 4 a 6 w każdą sobotę wcześnie rano. To teraz dla rozładowania atmosfery troszeczkę broken beatu, czyli jesteśmy w Brighton w wytwórni True Tats. Nazywa się, ukrywa się pod pseudonimem Will Up. Tak naprawdę nazywa się Danny Wheeler. No i to jest tytułowe nagranie Good Love z jego debiutanckiej płyty, nagranej pod skrzydłami wytwórni True Tats. Mamy troszeczkę broken beatu pod lanego dobrym jazzem i wszystko świetnie się sprawdza. Na singlu kilka wersji, to ta instrumentalna. Dzisiaj przed godziną 6:00 obiecuję Państwu jeszcze, że zajrzymy do tej pełnowymiarowej kompozycji, bo tam wiele się dzieje, jak już wokal dojdzie do tego wszystkiego. 10 minut do godziny 5:00. My pozostajemy w Londynie, bo Danny Wheeler z Londynu właśnie pochodzi i z Londynu pochodzi również, no muszę to powiedzieć, nasza ulubiona saksofonistka, Nubaya Garcia. No i chciałem powiedzieć, że kiedy się poszuka w jej internetowych ofertach muzycznych i dobrze się poszpera, można natknąć się na rzeczy niesamowite. Niesamowite na pewno są jej długogrające płyty, jej solowe wydawnictwa. Ale można też sprawdzić, jak dobrze się poszuka, jak interpretują jej twórczość DJ-e. Dziś sprawdzamy, to znaczy ja już niejednokrotnie przesłuchałem to w domu i przekonałem się, jak to robią londyńscy DJ-e, ale za chwilę pojawi się coś niesamowitego na antenie. Kompozycja When We Are. To jest tytułowe nagranie z jej epki, która ukazała się rok po debiucie Nubai, czyli w 2018 roku. Tym razem w aranżacji artysty klubowego, który ukrywa się pod pseudonimem K15. When We Are. Artystka zdecydowała się wydać ten, jak to powiedzieć, tą małą płytkę, bo cztery punkty programu tylko na niej znajdziemy. W roku 2018 When We Are, Sirs i dwa remiksy. Mogę Państwu powiedzieć w tajemnicy, że za tydzień w przyszłym spotkaniu Trójka Budzi Jazz and Bass do tej płytki wrócimy, bo nie dość, że posłuchamy drugiego remiksu, a nie powiem, jaki to będzie i kto go wykonuje, to jeszcze zapoznamy się z tym, co pod numerem 1 i pod numerem 2 na tej, jeszcze raz powiem, małej płytce się znajduje. Dwie minuty do godziny piątej, ale to nie koniec remiksów spod znaku Nubai Garcia, bo teraz, jeżeli chodzi o tę dziedzinę, coś najnowszego. To był listopad 2020 roku, czyli 2,5 miesiąca temu. Sirs, to jest tytułowe nagranie z jej ostatniego longplaya, ale proszę posłuchać, jakim pięknym basem podszyte